Willem van den Berg. Goedemiddag allemaal. 1 op de 4 jongvolwassenen heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De regio Oost-Groningen bindt de strijd aan met dat groeiende probleem. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was vorig jaar groter dan ooit, zegt apothekersorganisatie KNNP. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland dat hebben gemerkt. Als een medicijn minimaal 2 weken landelijk niet verkrijgbaar is, wordt dit als tekort gerekend. In de meeste gevallen werd er geen oorzaak opgegeven door de fabrikant. Maar volgens de KNNP speelt ook mee dat Nederland door de lage prijzen en het beperkte inwonersaantal niet aantrekkelijk is voor medicijnfabrikanten. De 9 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Peter de Vries willen in de rechtszaal op geen enkele vraag antwoord geven. Vanmorgen begon de inhoudelijke behandeling van het proces rond de moord op de misdaadjournalist. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, nu probeert de rechter alle bewijsstukken door te nemen, het dossier door te nemen. Dat kan dan een wisselwerking opleveren waarin verdachten reageren, antwoord mogen geven op vragen. In dit geval is dat vanwege die proceshouding van deze 9 verdachten... 1 lange monoloog van de rechters. Er wordt dan gezegd wat er allemaal in het dossier zit. De videobeelden, de telefoongesprekken, de berichten, het DNA-bewijs op de wapens, noem het allemaal maar op. De verdachten reageren er vooralsnog niet op. Het is de 2e keer dat het proces wordt behandeld. In 2022 eiste het OM levenslang tegen 2 verdachten. Kort daarna kwamen nieuwe verdachten in beeld, maar de zaak moest over omdat 1 van de rechters naar het buitenland was verhuisd en omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. De gemeente Leeuwarden heeft 23 voetbalsupporters een stadionverbod van 2 jaar opgelegd vanwege de rellen bij de Friese derby vorig jaar februari. Na de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen braken gevechten uit en gooiden supporters met voorwerpen naar de politie. In Venezuela zijn 32 mensen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij een complot om president Maduro te vermoorden. De aanklager, die een aanhanger van Maduro is, spreekt van een door het Westen gesteund complot, maar kwam niet met harde bewijzen. Tennisser Novak Djokovic heeft zich voor de 11e keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Hij won in een moeilijke partij in 4 sets van de Amerikaan Taylor Fritz. Het dodental na de aardverschuiving in de Chinese provincie Yunnan is opgelopen naar 31. Door de aardverschuiving gisterochtend stortte een deel van een berg in, waardoor tientallen mensen werden bedolven onder het puin. Zo'n 1000 reddingswerkers zoeken nog altijd naar de vermisten. Maar er is weinig hoop dat zij nog levend worden teruggevonden, zegt correspondent Sjoerd en Daas. De families die hun ouders of hun kinderen nog onder dat puin hebben liggen, die vrezen met grote vrezen. Het zijn vooral achterblijvers die daar zitten, mensen die daar nog woonden. De mensen die in die generatie ertussen zitten zijn vooral aan het werk geweest buiten hun dorpje. Ja, zij moeten echt vrezen. De mensen die onder het puin vandaan zijn gehaald vandaag zijn er allemaal niet levend onderuit gekomen. De zoektocht wordt bemoeilijkt door de vrieskou en sneeuw in het gebied, in het zuidwesten van China. De Grand Prix van Spanje verhuisde over 2 jaar van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 heeft een contract van 10 jaar afgesloten met de Spaanse hoofdstad. En daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar weer terug naar Madrid, dat in 1981 voor het laatst een Formule 1 race organiseerde. Het nieuwe Formule 1 seizoen begint op zaterdag 2 maart in Bahrein. De afgelopen 3 jaar ging de wereldtitel naar Max Verstappen. Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt, gevolgd door regen. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond is het warmer met 11 graden. Wel gaat het dan flink waaien. Morgenochtend ook nog veel wind. Later meer opklaringen bij een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. 2 korte files te melden. Allereerst de A7, Heerenveen richting Groningen. Bij Beesterswaag staat een kapotte vrachtwagen, waardoor 1 rijstrook is afgesloten. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En een spoedreparatie aan het asfalt op de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de Haringvlietbrug 3 kilometer langzaam rijden, met ook 10 minuten extra reistijd. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelf niet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het handschrift en de gastenlijst is voor deze gelegenheid uitgetypt. Ik heb hem hier in mijn linkerhand. Ik ga praten met Mariska Roosevelt en Sharona Grofsmit over het project Oost-Groningen Geld Geletterd. En daarmee wordt geprobeerd jongeren uit de schuldhulpverlening te houden. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze datum in 1933. Toen werd de afsluitdijk geopend voor verkeer. En Ido Sellis is in de villa. Hij heeft een luchtdicht huis gebouwd dat duurzamer is dan duurzaam. Maar nu eerst, auto's die steeds groter worden. Ja, want uit nieuw onderzoek blijkt dat nieuwe auto's elk jaar ietsjes uitdijen. Een halve centimeter in de breedte komt er jaarlijks bij. Maar sommige wegen, en zeker ook de parkeervakken, zijn daar niet op ingericht. Wenne Budding is autojournalist. Wenne, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom worden die auto's eigenlijk steeds groter? Hij heeft eigenlijk een paar oorzaken. Autofabrikanten laten auto's groeien, zodat er ruimte komt in het programma onder zo'n auto. En dan kan er een nieuw model bij komen. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen Golf. Dat was ooit de kleinste Volkswagen. Daarna kwam er een Polo. En die groeide ook weer. En dan kwam er een Up. En zo ontstaat er een heel modellenprogramma. Maar misschien wel de belangrijkste oorzaak van de laatste jaren is de komst van de elektrische auto. In een elektrische auto zit een accu en die moet groot zijn. Het is een behoorlijk formaat. Die is breed, die is lang en die is relatief hoog. En hoe groter die is, hoe meer energie erin kan en hoe verder die elektrische auto komt. Maar vooral die breedte, dat doet het hem. En dat zit ons toch wel een beetje in de weg. In de weg. Aan de andere kant zie je dus ook dat mensen eigenlijk een steeds grotere auto willen, kennelijk. Ja, het wordt natuurlijk ook wel een beetje door de strot geduwd. Hè? Want we hebben natuurlijk op dat gebied niet zo heel veel keus. Maar inderdaad, we groeien mee. Hè? En als we, zeker waar het gaat om elektrische auto's, als we graag verder willen komen op één accu, dan zullen we een auto moeten nemen met een grote accu. En die grote accu, ja, die is breed. En dan is de auto automatisch ook breder. Nou zijn de wegen daar niet altijd op ingericht. De kleinere wegen niet. De parkeerplaatsen al helemaal niet. Tenzij ze nieuw worden aangelegd. Dus dat is wel een probleem. Ja, dat is zeker een probleem. Ik rij veel verschillende auto's en dus ook nogal eens in zo'n grote elektrische auto vanwege mijn werk. Ik vind het wel lastig hoor. Zeker als je in een oude parkeergarage komt, dan is het wel priegelen. Je ziet eigenlijk de wonden aan de muren en aan de pilaren van auto's die er langs schaven. En ook als je gewoon langs de weg geparkeerd staat, kijk maar eens. Vaak zie je een auto zomaar 5 centimeter over het parkeervak hangen op de weg. Ja, en daar fietsen mensen. En die fietsers hebben nou simpelweg gewoon wat minder ruimte. Dus het is hinderlijk. En die wegen die worden ook niet zo heel veel breder, hè? Want er is nou helemaal niet zo heel veel ruimte. Het enige waar rekening mee wordt gehouden is nieuwe parkeergarages. Die zijn vaak wat overzichtelijker, wat ruimer. Maar het is niet fantastisch. Ja, je hebt het inderdaad over fietsers en voetgangers. Want er is een Belgisch instituut geweest, Instituut voor de Verkeersveiligheid, heeft metingen gedaan. Blijkt dat de neus van de auto 10 centimeter hoger is geworden door de jaren heen. Dat zorgt voor 30% hoger risico op een dodelijk ongeval als een fietser of een voetganger wordt aangereden. Ja, er is nou eenmaal, simpelweg gezegd, meer plek om die voetganger of fietser te raken. Dat klinkt een beetje raar, maar zo is het wel. En als een auto breder is, zeg maar een auto is 5 meter lang, 2 meter breed, dan hebben we het over 10 vierkante meter auto. Ja, dan is er meer ruimte om een aanrijding te hebben. En dat gaat ten koste van de veiligheid. Zo simpel is het. Een kleinere auto is voor de inzittende minder veilig, maar is voor fietsers, voetgangers ook veilig. Veiliger. Ja. Dus die grote auto die is onveiliger voor het verkeer. Gaat deze trend uiteindelijk ook weer retour? In de zin van, je zou denken in zo'n grote stad, ook als Amsterdam, ik noem maar even wat, heb je natuurlijk niet per se een hele grote auto nodig. Eerder een klein autootje. Ja, nou ja, je ziet daar wel een bepaalde sfeer ontstaan. Hè. Sowieso wordt de auto natuurlijk langzaam gemeden, hè, in de grote steden. Het is ook een beetje een golfbeweging. Toen de auto 140 jaar geleden op de markt kwam, toen was die klein. Hij werd steeds groter en groter. En na de oorlog werden ze weer wat kleiner en vervolgens werden ze weer wat groter. Er zit ook veel verschil in de plek op de wereld. Hè. Amerikaanse auto's zijn veel groter dan Europese auto's. Maar ik zie de komende jaren auto's niet zo snel kleiner worden, hoor. En dat heeft alles te maken met dat we elektrisch gaan rijden. En die accu die erin zit, die vraagt gewoon om heel veel afmetingen. En die moet nou eenmaal in die auto. Dus en je ziet ook dat kleine autootjes eigenlijk niet meer zo renderend zijn voor autofabrikanten. Dus die worden langzaam maar zeker uitgefaseerd. Dus nee, het wordt op dat gebied niet beter. Nou, dank voor de toelichting, Werner. Werner Budding is dat, autojournalist. Owen Earl, Harlem Shuffle. Ik was van het weekend nog even bij die Rolling Stones-expositie in Groningen. En de Rolling Stones spelen dit nummer natuurlijk ook, de Harlem Shuffle. En Ron Wood die maakt dan altijd tijdens de repetities maakt hij de setlist. Maakt hij een heel kunstwerk van. Dan schrijft hij dus alle titels onder elkaar. En toen stond er Harlem Soufflé. Dus hij doet er ook af en toe een grapje in als het over dit liedje gaat. Tot 4:30. Villa. 1 op de 4 jongvolwassenen, dat zijn grofweg mensen tussen de 17 en 27 jaar, heeft moeite om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. In de regio Oost-Groningen proberen ze deze kwetsbare groep te behoeden voor financiële ellende. En dat gebeurt met het project Oost-Groningen Geld Geletterd. En daar zou de rest van Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik ga erover praten met de projectleider, dat is Mariska Roosevelt. Goedemiddag. Goedemiddag. En met Sharona Grofsmit, en die weet waar zij het over heeft, is ervaringsdeskundige, heeft in de schulden gezeten, Sharona. Goedemiddag ook. Hoi, goedemiddag. Ik begin even met jou, Mariska, want jongvolwassenen hebben we het over in jullie regio. Zijn die dan extra kwetsbaar nog? Ja, wat we zien is, we zitten natuurlijk in het gebied van Oost-Groningen. En daar zien we van oudsher dat we toch, we wonen in de Veenkoloniën. En daar zien we dat we van oudsher toch te maken hebben met generatiearmoede. Hè? Wat bedoel ik met generatiearmoede? Dat je vanaf ouder toch de situatie doorgeeft op kind. En dat zien we helaas terug bij de jongvolwassenen. En dat proberen jullie ook met dit project te doorbreken? Dat proberen we zeker te doorbreken. Ja, we proberen zoveel mogelijk zichtbaar te zijn bij zoveel mogelijk vindplaatsen van jongvolwassenen. En dat betekent dat je op scholen de jongvolwassenen wilt gaan zoeken. Maar niet iedereen volgt een studie. Dus we zijn ook in contact met jongerenwerk en allerlei andere vindplaatsen. Wat je ook maar kunt bedenken waar je deze doelgroep kunt vinden. Ja, om er maar zo snel mogelijk ook bij te zijn. Sharona, jij was 17, 18 hè, en ze had toen al flink wat schulden. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat klopt. Ik kwam uit een relatie en mentaal ging het met mij niet zo goed. En ja, er nooit bij stilgestaan om of ook maar een uitkering aan te vragen. Maar ja, de rekeningen lopen wel door. En als er geen inkomen binnenkomt, dan krijg je schulden. Ja, en laten we zeggen op het dieptepunt, hoe hoog was je schuld? 3000. 3000 euro? Ja, ja, dat is een enorm bedrag voor iemand die 17 is. Ja, het is een heel bedrag, ja. En kun je eens vertellen, hoe zag jouw leven er toen uit dan? Ja, hoe zag het eruit? Ja, je kan niks. En ik zat zo met mezelf in de knoop dat ik eigenlijk nooit echt, nou ja, de tijd dat ik zo door heb gekabbeld, zeg maar, nooit echt hulp gezocht heb. Ja, dus ja, wat doe je dan? Ja, je zoekt uitvluchten, overal en ergens een beetje gewoond. En uiteindelijk dan kom je toch weer op het punt dat je tot jezelf komt. Weer jezelf herpakt en dan toch wel de hulp zoekt. Ja. Want hoeveel geld had je te besteden toen, in die tijd? Nee, niks. Er kwam niks binnen, nee. Nee, dus het was alleen maar uitgaven? Uitgaven op uitgaven en... Ja. Ja, dan gaat het hard. En dit gaat over de tijd dat jij 17, 18 was. Je bent intussen 26. Hoe gaat het nu met je? Goed, goed. Ik ben uit de schulden. In 2020 ben ik schuldvrij verklaard. Nou heb ik nog wel geldzorgen. Maar dat komt ook, ik leef nu van een studiefinanciering. Ik ben weer begonnen met een opleiding. Om toch in de toekomst ook voor mijn eigen kinderen de geldzekerheid Waarborgen, zeg maar. Te waarborgen, klopt. Ja. En wat voor opleiding doe je? Helpende zorg en welzijn. Ja, oké. Aan de Noorderpoort, ja. Kijk aan. Mariska, dan even naar dat project, hè. Oost-Groningen Geld Geletterd. Wat maakt het zo bijzonder? Wat doen jullie in het kader van het project? Behalve dus op tijd signaleren. Ja, wat we gedaan hebben, het is een project die wordt ondersteund door regiodeel Oost-Groningen. En dat is een samenwerking van 6 verschillende gemeenten. In dit geval hebben we het over Veendam, Oldambt, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Midden-Groningen. En op het moment dat je dus eigenlijk samen met elkaar kunt staan voor deze situatie, kun je ook iets meer, kun je het groter maken. Dus wat we gedaan hebben is verschillende campagneonderdelen ontwikkelen. En één daarvan was dus de banktalkshow, of is dus de banktalkshow. En dat is een grote show geworden met allerlei verschillende onderdelen daarin. Onder andere dus de interviews met ervaringsdeskundigen, met financieel deskundigen, met het publiek. We hebben sketches, theatersketches. En dan ga je mee langs scholen bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, nou, scholen, maar we gaan ook langs buurthuizen bijvoorbeeld. Ja. En dan ga je dus op een hele bijzondere manier, niet alleen gewoon in de klas gastlessen verzorgen, maar dan ga je dus op een hele bijzondere, creatieve manier ga je dus iedereen bij langs. Hmm. En dit is in zekere zin preventief, want je hoopt dat die mensen daar wat van opsteken en dus, nou ja, daar hun voordeel mee doen. Maar er zijn natuurlijk al mensen die zitten al wel in die schuldhulpverlening. Hoe helpen jullie die? Ja, het is bedoeld zeker preventief, maar ook voor de mensen die dus eigenlijk dit deel herkennen, proberen we natuurlijk eigenlijk ze over de drempel te helpen. En dit is ook zeker bedoeld voor de vroegtijdige toeleiding naar hulp. En als het wel al te laat is, kijk, wij kunnen altijd een adviesgesprek aangaan. Dus dat hopen we ook, dat de jongeren dat ook gaat aanvragen bij ons. Dat het niet alleen hoeft te zijn dat als je al heel veel schulden hebt, je kunt ook gewoon een geldvraag hebben. Hoe moet ik mijn studieboeken betalen, bijvoorbeeld? Ja, want Sharona die vertelde dus net, hè, van dat ze eigenlijk niet wist van, ja, hoe vraag je een uitkering aan als je dat al kunt doen? Sharona, want dit project was er 10 jaar geleden nog niet. Jij zou er enorm mee geholpen zijn, dus als het er toen was geweest. Ja, zeker, zeker. En ik vind ook dat er, het is hartstikke mooi dat er nu wel meer aandacht aan wordt gegeven. Maar ik vind ook dat gewoon vanuit scholen zelf daar meer aandacht aan gegeven moet gaan worden. Dat gebeurde te weinig ook in jouw tijd zeker? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, en als je dat al vanuit huis meekrijgt, ja, dan is de financiële opvoeding natuurlijk al niet, zeg maar. Ja. Dus je weet verder ook niets. Dat is natuurlijk ook, en dat is eigenlijk niemand te verwijten, maar dat is natuurlijk ook heel lastig natuurlijk. Als je van huis uit al niet leert van hoe dat zit en hoe het moet en zo, dan wordt het lastig als je natuurlijk zelf volwassen wordt. Maar Mariska, jij zet je al 20 jaar in, hè, voor mensen die het financieel lastig hebben. Is dat ook een beetje dweilen met de kraan open? Dat als je iemand geholpen hebt, dat er aan de achterkant alweer iemand aan de deur staat te kloppen? Nou ja, dat is ook dus op die manier kun je dus ook zien dat het probleem dus dusdanig groot is. Ik zet me inderdaad wel ruim 20 jaar al in voor dit probleem. Alleen, we doen ook zeker de goede dingen. Alleen de verleidingen voor niet alleen jongvolwassenen, maar de verleidingen zijn ook groot. En alles is online geworden. Hè? We moeten alles digitaal regelen. Dus het wordt ook steeds moeilijker. Dus de situatie die je op dat moment, waar je op dat moment voor komt te staan, is ook best ingewikkeld. Ja. Dus we doen de goede dingen, maar we moeten dat ook steeds weer blijven ontwikkelen. Er blijft wel wat te doen voor ons. Want je hebt het over die verleidingen bijvoorbeeld. Ja, je kan tegenwoordig alles op afbetaling kopen natuurlijk. Dat is, ja, dat lijkt heel mooi, maar daar komen mensen wel door in de problemen soms. Klopt. We zien dat ook enorm stijgen. Dat de jongvolwassenen kunnen vanaf 18 jaar zich bij de kredietbank melden. En we zien helaas daar ook gewoon echt wel een rijtje schulden. Vaak schuldeisers tussen staan. En ja, achteraf betalen is daar één van. Ja, ja. Of ja, een abonnementje op de sportschool is zo genomen, maar dan zit je ineens voor een jaar aan vast, blijkt dan. Ja. Ja, de kleine lettertjes, de roodstanden, boetes zien we vaak voorbij komen. Telefoonrekeningen, privéschulden, studiefinanciering, belastingdienst. Alles zien we wel voorbij komen. En dit soort dingen worden dus ook in die talkshow waarmee jullie dan de boer op gaan, zeg maar, worden besproken? Ja, wordt besproken en door middel van die theatersketches worden ze dus ook gespeeld door jongvolwassenen. Dus dat raakt het publiek ook gewoon iets meer. En dat onderwerp zoals bijvoorbeeld geldezel, de post niet op orde hebben, lenen, online bestellen. Dat zijn allemaal situaties die... Ja, geldezel, dat is dat je benaderd wordt door allerlei duistere types, dat ze in jouw naam eigenlijk dingen gaan doen. Ja, dat je je bankpas uitleent, precies, je pincode, ja, en vervolgens wordt er geld op je rekening gezet. En dat zullen criminelen dan op die manier witwassen. Ja. Maar daar zijn ontzettend veel jongvolwassenen in Oost-Groningen die daarmee te maken hebben. Dus dat is wel een groot probleem aan het worden. Ja. Sharona, jij bent nu schuldenvrij. Hartstikke mooi, hulde daarvoor. Je bent bezig met je opleiding. Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd? De belangrijkste is toch wel hulp zoeken. Zoek echt op tijd hulp. Want anders kan je het aan mij zien. Dan kom je er op den duur gewoon niet zelf meer uit. Ja, kom je er ook niet uit. Zit je straks met een schuld van 20 of 30.000 euro. Ja, dus op tijd aan de bel trekken als je denkt dat het helemaal misgaat. Klopt. En Mariska, wat is jouw gouden tip aan iedereen die nu luistert en denkt, hey, dit verhaal gaat eigenlijk over mij? Ja, we weten dat we iedereen heel veel triggers moeten geven om ze uiteindelijk over de streep te halen. Maar ik zou zeggen, zorg alsjeblieft dat je heel vroegtijdig aan de bel trekt. Want dan is die financiële schade is ook gewoon minder groot. En eigenlijk kunnen we altijd wel helpen, met welke oplossing dan ook. En dat wij dus iets lichter, de situatie ook lichter maken. Ja. Dank voor het gesprek, jullie allebei. Het ging dus over het project Oost-Groningen Geld Geletterd. Daar pakken ze het goed aan, integraal aan, en zorgen ervoor dat met name de jongvolwassenen niet in de problemen komen. Wellicht een voorbeeldproject voor de rest van Nederland. U hoorde projectleider Mariska Roosevelt en ervaringsdeskundige Sharona Grofsmit. Dan komt hier een nieuw liedje aan van zangeres Maya en de Angels of Lyra. Ik heb ze wel eens vaker gedraaid. Het is een 10-persoon soulband uit Hamburg, met een voorliefde voor muziek uit de 60s en de 70s. Het klinkt oud, maar het is hartstikke nieuw. En het is retro zoals retro bedoeld is. Hier is Please Come Home. Mensen vragen mij wel eens, waar kan ik die muziek dan nog een keer terug horen? Als jij dat dan hebt gedraaid op de radio, dan zeg ik, ga naar Spotify, zoek op Villa VDB. En daar staat een hele lijst van 2 jaar tips. Gratis en voor niks, dus zoek het op. En deze heb ik er gisteravond bijgezet. Maya en de Angels of Lyra uit Hamburg. En het liedje heet Please Come Home. Zometeen is er terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 1933. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Levi van Eck. Het COA moet zich houden aan de belofte aan de gemeente Westerwolde om niet meer dan 2000 mensen op te vangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente had aangespannen. NOS-verslaggever Mark Robin Visser. Ja, hoe is dat rechter tot dat oordeel gekomen, Mark Robin? Nou, het is eigenlijk een heel duidelijk vonnis. Als je een afspraak maakt, dan moet je die afspraak nakomen. Het COA heeft ook toegegeven, ruiterlijk erkent zelfs, dat die afspraken er zijn. Er is ook nog een mediation traject hier vooraf gegaan aan dat kort geding. Daar heeft het COA nogmaals dat gezegd, dat die afspraak er echt ligt. Nou, zegt de rechter, dat is dan helder. Dan heb je je daaraan te houden. Ik stel voor dat we even luisteren naar Peter Duinkerke, de rechter. Omdat het COA ongelijk krijgt, zal het in de procescode worden veroordeeld. En de beslissing luidt als volgt. De voorzieningenrechter gebiedt het COA om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis het aantal personen aan wie op de opvanglocatie te Ter Apel opvang of anderszins onderdak wordt geboden te hebben teruggebracht tot maximaal 2000. Verbiedt het COA om na die termijn meer dan 2000 personen op de opvanglocatie te Ter Apel opvang of anderszins onderdak te bieden? Veroordeelt het COA om aan de gemeente een dwangsom te betalen van 15.000 euro voor iedere dag dat hij niet aan de veroordelingen voldoet, tot een maximum van 1,5 miljoen euro is bereikt? Dat is inderdaad een duidelijke uitspraak. Hoe reageerde de gemeente Westerwolde? Nou, je kunt je voorstellen dat ze daar buitengewoon tevreden zijn. Ze krijgen niet alles. De gemeente had geëist dat het binnen 14 dagen zou worden opgelost. Nou, dat is dan 4 weken geworden. De dwangsom, de gemeente eiste 25.000 euro per dag. Dat is 15.000 geworden, oké. Ik heb net de burgemeester even kort gesproken. Die zei, op dit moment wonen er in dat aanmeldcentrum 2230 mensen. Dat zijn er dus 230 te veel. Ja, die moeten dus binnen 4 weken ergens anders worden ondergebracht. Dit heeft vrijwel onmiddellijk consequenties, wat hier nu zojuist is uitgesproken. Mark Robin Visser bij de rechtbank in Groningen. Dankjewel. Dan nog ander nieuws. De politie vermoedt dat een vrouw van 84... die vorige week overleed in Amsterdam-West door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar 90-jarige medebewoner zit nog vast als verdachte. Volgens AT5 gaat het om haar echtgenoot. Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was vorig jaar groter dan ooit, zegt apothekersorganisatie KNNP. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland dat hebben gemerkt. En de 9 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Peter R. de Vries beroepen zich op hun zwijgrecht. Vanmorgen begon voor de tweede keer de inhoudelijke behandeling van het proces, maar de verdachten wilden op geen enkele vraag antwoord geven. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Robert Friesen? Nou, eigenlijk hartstikke goed, Jurgen. Maar één file te melden. Op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug een spoedreparatie. Er zit daar een gat in de weg. Rechterrijstrook is dicht en dat veroorzaakt 10 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 23 januari 1933. Villa VDB. Op die dag werd de afsluitdijk opengesteld voor het verkeer. De Afsluitdijk. Een dam van 32 kilometer tussen Noord-Holland en Friesland, waardoor de Zuiderzee het IJsselmeer werd. De Zuiderzee was IJsselmeer geworden. Het machtige werk van de afsluiting van de Zuiderzee liep ten einde. Zo ligt van Wieringen naar Friesland 30 kilometer afsluitdijk, waarin werd verwerkt 13,5 miljoen kubieke meter keileem, 23 miljoen kubieke meter zand en 1 miljoen vierkante meter steenglooi. Wat het verkeer betreft, voor het eerst ontstond een goede verbinding over land tussen Holland en Friesland en Groningen, zodat ook talrijke auto's uit Scandinavië en Noord-Duitsland nu hun weg over de afsluitdijk kiezen en veel binnenlandse en buitenlandse toeristen dit Nederlandse werk bij uitstek kunnen bewonderen. En over de afsluitdijk ga ik praten met Eva Vriend, schrijfster van het boek Eens ging de zee hier tekeer. Eva, welkom in de villa. En waarom moest die afsluitdijk er eigenlijk komen? Ja, het was, er werd al lang over nagedacht. Hè. Het idee was er al langer. Cornelis Lely, de bekende minister, die ook met een beeld op de afsluitdijk staat. Maar in 1916 werd Nederland getroffen door een hele heftige overstroming. Dat was eigenlijk, nu denken wij allemaal aan 1953, ja, als we aan een watersnoodramp denken. Maar in 1916 was er ook een hele heftige overstroming. Die Zuiderzee was woest en zout en golfde eigenlijk over al die omliggende provincies heen, met ongeveer 20 doden op water en op land. Veel vee dat werd getroffen. Het water liep tot aan de straten van Amersfoort. Amsterdam werd bedreigd omdat al die weilanden vol stonden. Dus ja, daar schrok Nederland van. De overstroming was zo heftig dat ze dachten, maar nu moet er iets gebeuren. We moeten die Zuiderzee gaan temmen. Ja. Het wordt te gevaarlijk. En we hoorden net in dat stukje ook nog even dat het makkelijker was voor bijvoorbeeld mensen uit Duitsland om. Ja. Maar ik dacht toch van 1933, hoeveel auto's reden dan toen in Nederland? Ja, dat was natuurlijk nog beperkt, maar het was natuurlijk ook wel echt een ontsluiting. He, dus die afsluitdijk was in eerste vooral bedoeld om die Zuiderzee veiliger te maken. Maar het was natuurlijk ook een ontsluiting van het Westen. Het was ook een werkgelegenheidsproject. Daarna kon ook de polder worden aangelegd. Want dus er waren wel meerdere redenen om die afsluitdijk aan te leggen. Maar de directe aanleiding was die heftige watersnoodramp. Ja. Was er eigenlijk iets van oppositie? Ja, nou dat zou je eigenlijk denken. Want het was echt een hele heftige ingreep. Hè. Die Zoute Zee met eb en vloed werd een zoete doodse plas. Hè. Er verdween een enorm groot natuurgebied waar allerlei vissen en planten leefden. Maar echt verzet was er eigenlijk niet. Nederland was vooral heel erg trots. Hè. Nederland is nu internationaal bekend vanwege het watermanagement. En dat is eigenlijk met die Zuiderzeewerken, met die afsluitdijk begonnen. Dus de Tweede Kamer was met 150 unaniem voor. Er was wel een beetje verzet in die vissersplaatsen, maar het waren niet grote blokkades zoals we nu met trekkers naar Den Haag trekken. Ja, maar dat zou je natuurlijk toch verwachten, want die dorpen daar, noem ze maar Volendam, Urk, Spakenburg, die leefden natuurlijk van de visserij. Ja, de Zuiderzee was hun levenszee. Dus of je viste zelf, of je rookte vis, of je maakte netten, of al die lokale economietjes die dreven op die visserij. En ja, de vissen die in de Zuiderzee leefden, dus haring, anchovis, dat zijn trekvissen. Dus die kwamen naar de Zuiderzee om te paaien, om zich voor te planten. Maar ja, die zwommen tegen die afsluitdijk aan. Dus inderdaad, die visserij verdween. En die plaatsen die verloren dus hun belangrijkste broodwinning. Dus ze waren wel aan het sputteren. Ze waren ook wel bang. Maar het verzet was niet dusdanig groot. Ook omdat het iets was van de overheid en de boven hen gestelde. Het was niet een tijd dat je daar heel hard tegen in het vuur kwam. Anders. Dat is nu wel anders. Ook juist, ja. Met name in deze dorpen. Zeker. En want er is natuurlijk al niet zo een paar jaar geleden ook echt een blokkade van visserschepen geweest. Net zoals ze de blokkade van de trekkers hadden. Ja. En die plaatsen die we net noemden, Urk, Volendam, Spakenburg, die komen ook nog wel eens in het nieuws. Nou, niet al te gunstig als het gaat over alcohol, misbruik, drugs. Ja, het zijn gemeenschappen die tot de verbeelding spreken, hè, tot op de dag van vandaag. Ze worden ook altijd nog vissersdorpen genoemd. En dat zit voor een deel wel een beetje, is de bron in die jaren van de afsluiting gelegd. Het waren toen al hele hechte gemeenschappen, want als je van de visserij leeft, dan heb je een soort verbroedering in zo'n dorp, omdat het heel gevaarlijk is. Dus als een vader op zee blijft, dan schaart de hele gemeenschap zich om die families. Dus het zijn van oudsher hechte gemeenschappen. Je hebt elkaar nodig eigenlijk. Ja, dus. Precies. Ja. Maar toen met die afsluitdijk was er relatief weinig steun voor die gemeenschappen. Dus die dijk werd afgesloten, heel Nederland was trots. Maar die vissers, ja, er was niet echt een hele duidelijke regeling. Er was wel een Zuiderzee steunwet, maar daarvoor werd de bewijslast eigenlijk bij de bewoners van die kuststadjes gelegd. Dus je kan het bijna, die woede die je nu bijvoorbeeld in Groningen hebt, die leefde er toen wel niet zozeer om die afsluiting zelf, maar op de manier waarop ze tegemoet werden gekomen. Ja. Want ze moesten bewijzen dat ze niks meer konden verdienen. Dus met een beetje fantasie kan je zeggen dat er misschien nu anno 2024 nog altijd in zit. Nee, dat is niet zozeer met een beetje fantasie. Er is gewoon een hele duidelijke bron dat ze toen een hekel hebben gekregen aan de overheid. En als je het dan hebt over die drugs en die alcohol, als je kijkt naar de cijfers valt het daadwerkelijke drugs- en alcoholgebruik wel mee. Alleen het spreekt altijd meteen tot de verbeelding. Ja. Want het zijn trouwe kerkgangers ook nog eens. Voor jouw boek, Eens ging de zee hier tekeer, heb jij vier mensen gesproken. Die noem je de zonen van de Zuiderzee. Ja, ik heb eigenlijk hun families, dus ook de volgende generaties gevolgd. Ja, zij voelen zich nog altijd heel sterk verbonden met dat water. Ze hebben het ook over ons zeetje, als ze het over het IJsselmeer hebben, wat het inmiddels is. Het water, daar hebben ze een band mee die heel moeilijk te breken is. Dus ze lopen altijd even naar de haven, altijd even over de dijk kijken. Dus je kan er wel een dijk aan leggen en je kan dat eb en vloed wel temmen, maar dat maakt niet dat die mensen zich, die voelen zich daar nog steeds mee verbonden, heel sterk. Mm. 91 jaar afsluitdijk nu intussen, ja. Maakt de balans eens op. Nou, die gemeenschappen zijn toen enorm, waren op zichzelf aangewezen, moesten zichzelf opnieuw uitvinden, konden niet meer leven van de visserij. Maar juist omdat het zulke hechte gemeenschappen waren en het echte ondernemers waren, die vissers waren gewend om dan maar op een andere manier hun brood te gaan verdienen, dat waren echte ondernemers. Dus door die gemeenschapszin en die ondernemerslust, kun je vandaag de dag concluderen dat het daardoor heel veerkrachtige gemeenschappen zijn. Mm. Dus toen waren het eigenlijk een beetje dode stadjes. Ze waren ten dode opgeschreven. Maar vandaag de dag zijn het hele jonge plaatsen waar jongere generaties ook heel graag willen blijven wonen. Mm. Ze zijn heel populair, er komen veel toeristen. Ja. Het is niet een brain drain van het platteland die daar plaatsvindt. Ja, dus al met al Gaat de balans ten gunstige door? Of? Nou ja, dus ik denk dat er heel veel mensen in die visserijgemeenschappen nog steeds een hekel hebben aan die afsluitdijk. En aan dat zoete water, waar weinig vissen meer zwemmen. Maar ze hebben wel bewezen dat ze heel veerkrachtig zijn. Ja, dank Eva Vriend. Het ging over de opening van de afsluitdijk vandaag 91 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En hier past natuurlijk maar één liedje achteraan. De Zuiderzeeballade natuurlijk. Dat is een gelukkie, ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord. De voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt en meloort. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jongeman ben ik. Ja. Ik was de kapitein. Hiero. En die grote dikke. Ja, dat moet Malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen. Vooraan bij de fokkenschot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome, die is dood. In te diepe water, ver van de haven, in die novembernacht, voor 20 jaar, door het brakke water, is hij begraven. Maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Toen ging de zee zo tekeer in een razend verweer. Ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later hier paarden draven, zie ik de hand en macht van onze Heer. Waar is het water? Waar is de haven? Waar je altijd horen kon. We gaan aan boord. De voerman laat er zijn paard nou draven. Water leidt nou achter de dijk, waar eens de golven het land. Zuiderzeebeladen van Sylvain Poons en Oetse Verschoor. Dan nieuws via de NS. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spreidingswet. Dat is die veelbesproken wet die het mogelijk maakt gemeenten die te weinig asielzoekers of statushouders opvangen, om die gemeenten te dwingen om dat wel te doen. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiewiet van de NOS. Ewout, vorige week werd door een ommezwaai van de VVD duidelijk dat er een meerderheid voor zou zijn. Waren er toch nog verrassingen tijdens de stemming? Nou, niet heel erg groot, Jurgen. We wisten inderdaad, de VVD is dus voor. En BBB had ook al vorige week bekendgemaakt dat die fractie wel in zijn geheel tegen zou gaan stemmen. Dat gebeurde dus ook. Was er nog wel de vraag, wat doen de kleine partijen? Twee eenmansfracties die niet in de Tweede Kamer zitten, maar wel in de eerste, 50PLUS en een OpNL. 50PLUS stemde tegen de wet en OpNL stemde voor. En daarmee was het toch een ruime meerderheid voor deze wet. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, het is het levenswerk van staatssecretaris Van den Burg geweest, die spreidingswet. Hoe reageerde hij? Nou, dat was wel grappig, want je gaat dan toch inderdaad naar hem kijken als dan die uitslag er is. En hij nam rustig een slokje water, keek voor zich uit en liet eigenlijk niks blijken. Maar nadat de vergadering was geschorst, toen ving ik hem op. Staatssecretaris Van den Burg, hij is er door, de wet? Ja, dat klopt. Ik zag een vrij rustige reactie. Ja, het ligt gevoelig, dat merk je ook in de uitslag in de Eerste Kamer. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen weken gezien. Dus dan past ook gewoon een rustige reactie. Wat gaat er nu volgende week gebeuren? Nou, wat er nu moet gaan gebeuren zijn twee dingen. Eén, de wet moet gepubliceerd worden. Daarmee wordt die ook actief. En twee, ik ga volgende week een capaciteitsbesluit nemen. En dat betekent dat ik dus ga besluiten hoeveel plekken er in Nederland nodig zijn. En wat dat betekent per provincie en rekenkundig ook per gemeente. Nu zagen vandaag al meteen het Westland reageren. Wij gaan dit niet doen. Ja, dat heb ik gezien. Maar de wet geldt voor 342 gemeentes, inclusief Westland. Zegt u dan, dit is de reden waarom die wet nodig is? Nou nee, de wet is gewoon nodig om een eerlijke spreiding over Nederland te krijgen. En ik ga ervan uit dat iedereen zich nu ook de schouders eronder gaat zetten. Ja, daar gaat hij vanuit. Het gaat dus beginnen. De gemeentes moeten aan de slag met de verdeling, met de provincies erbij. En zojuist werd ook bekend dat de gemeente Westerwolde een zaak van het COA heeft gewonnen. Dat zij niet meer dan 2000 mensen hoeven op te vangen in Ter Apel. En dus dat betekent al meteen dat er inderdaad meer mensen verspreid moeten gaan worden. Ja. En daar moet deze wet bij gaan helpen straks. Hij heeft net uitgelegd wat het traject verder is. Wat betekent dit nu verder? Nou, dit betekent dat dus nu vooral de provincies aan zet zijn, dat die dus gaan praten met gemeentes. En eigenlijk elke gemeente krijgt een taak. Zoveel mensen moet je opvangen. En daar hebben ze dan wel redelijk lang de tijd voor tot dit najaar. En dan moet blijken of het inderdaad vrijwillig gaat lukken. Of dat er inderdaad nog een ronde nodig is met een beloningssysteem. En dan uiteindelijk zou de staatssecretaris kunnen gaan dwingen. Al zal het waarschijnlijk niet meer deze staatssecretaris zijn, maar een volgende in een nieuw kabinet. Politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, u en ik hadden de thermostaat afgelopen week een graadje hoger gedraaid. Vanwege de kou natuurlijk, maar dat geldt niet voor Ido Sellis. Hij heeft namelijk geen thermostaat. En toch had hij het niet koud in huis. Hij woont in een zogenoemd passief huis. Zijn huis is zo gebouwd dat er amper energie nodig is om het te verwarmen. Eigenlijk duurzamer dan duurzaam, zou je kunnen zeggen. En deze vorm van wonen is nu nog vrij zeldzaam in Nederland. En dus moest Ido er zelf uiteindelijk eentje laten bouwen. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ik zat de laatste week te kijken naar een serie op Sky Showtime. Die heet The Curse. Dat gaat over een makelaarstel die zich in allerlei toestanden verwikkelt. Maar die verhuren dus dit soort huizen. En ik dacht, is dat een dikke knipoog was en flauwekul. Maar het blijkt gewoon echt zo te zijn. Ja, klopt. Ik heb het afgelopen week ook echt weer ondervonden. Zon schijnt en die doet zijn werk. Is onze primaire warmtebron. En ik heb zelfs nog een keertje, was het zo zonnig, de ramen open gehad om een beetje van de warmte kwijt te raken. Want jouw huis zit in principe potdicht. Ja, helemaal luchtdicht. Is ook getest bij de oplevering van de bouw. Hele lage waarde behaald. En dat zorgt ervoor dat de warmte er niet uit kan waaien. En verse lucht komt dan binnen via een ventilatiesysteem. Dat is gecontroleerd. En dat bij elkaar opgeteld met goede isolatie zorgt ervoor dat je nauwelijks nog warmte nodig hebt vanuit een installatie of een techniek. Kun je ons een inkijkje geven in je energierekening? Die is min 50 euro per maand. Dus min 50 euro? Ja, we krijgen denk ik zo om en erbij 500 euro per jaar terug. Ja. Gebruik ik wel natuurlijk het salderen. Maar desalniettemin leveren wij 3000 kilowattuur per jaar terug. Dus we kunnen ook stellen, we zijn een positieve woning in die zin. Ja. En wat zijn er nog? Zitten er nog meer voor trucjes in het huis? De grootste truc is isolatie gecombineerd met de ramen. Ik heb hier ook een kleine sample bij me. Dit is een soort van wol wat gemaakt wordt van krantenpapier. Ja, mensen die meekijken via de stream, die kunnen dat zien. Dat is eigenlijk een goede beschrijving. Een soort vlokken krantenpapier. Ja, het is een soort wolvlokken. En de muren zijn heel dik. En die bestaan alleen maar uit dat isolatiemateriaal. En dan zit er aan de buitenkant nog een houtvezelplaat. Ik laat hem hier ook even voor de kijkers zien. En daar buiten zit dan nog weer een stuklaag. En op die manier krijg je een hele dikke muur, wat eigenlijk alleen nog isolatie is. En die zorgt ervoor dat er bijna geen warmte naar buiten treedt, waardoor je ook bijna geen warmte nodig hebt. Grappig, want in die serie hebben ze een soort spiegelmuren gemaakt. Dus je kijkt eigenlijk tegen een spiegelhuis aan, maar dat is natuurlijk ook om die zon terug te kaatsen. Hoewel, die zon heb je. Hoe doe je dat in de zomer dan? Je zei net van, ik zet wel een raampje open. Ja, in de winter laten we juist de zon naar binnen om dan die warmtevraag in te vullen. En in de zomer houden we hem buiten. En dan heb je eigenlijk een omgekeerd principe. Dan zorgt de isolatie ervoor dat de warmte van buiten niet binnenkomt. En kunnen we de kou binnenhouden. Mm. En 2019 hebben we een flinke hittegolf gehad met temperaturen boven de 40 graden. En zijn wij die hittegolf uitgerold met 26 graden binnen. Dus is het in verhouding ook nog echt koel. En je kookt op... Inductie. Ja, geen gas natuurlijk. Geen gas, dat kan niet, nee. Nee, ik moest 2017 nog naar de gemeente toe om een uitzondering aan te vragen op de gaswet, omdat we nog aangesloten moesten worden op het gas. Dat is in de afgelopen 7, 8 jaar wel veranderd. Maar dan kun je ook zien hoe hard het op dit moment gaat. Ja. En is niet benauwend dat je huis dan zo potdicht is? Nee, absoluut niet. Nee, dat ventilatiesysteem dat draait 24 uur per dag. En ververs denk ik elke anderhalf tot twee uur de complete woning. En blijft de warmte binnen. Die wordt binnengehouden. Hmm. Ik begrijp dat je speciaal naar Keulen bent gegaan, dus naar Duitsland, om te leren over dat passief bouwen. Zijn ze daar veel verder dan wij hier? Ja, zeker. In Oostenrijk is het passief huis ooit bedacht. En in Duitsland is het, zoals de Duitsers dan betaamt, echt helemaal wiskundig en natuurkundig uitgedokterd. Daar zijn ze ondertussen denk ik 30 jaar mee bezig. En een jaar of 10 geleden ben ik bij het instituut in Keulen geweest om te leren over passief huisbouwen. Ja, en waarom was je daar zo in geïnteresseerd? Was dat altijd al zo? Ja, denk het wel stiekem. Ja, je bent natuurlijk op een gegeven moment ook even puber en je gaat studeren. En daarna ga je jezelf ook ontwikkelen. En wij hebben een heel duurzaam huishouden. En zijn ook best wel minimalistisch in die zin. En daar sluit het passief huisprincipe ook super bij aan. Ja. Want kijk, mensen die dit horen denken, nou ja, misschien is dat ook wel wat voor mij. Je moet ook wel een bepaald karakter hebben om dit te kunnen. Dus minimalistisch hoor ik al, je moet niet je hele huis vol spullen zetten. Ja, en toch kan iedereen eigenlijk in zo'n huis wonen uiteindelijk. Je moet wel als gebruiker bewust zijn van zo'n huis. Dus in de zomer, bijvoorbeeld als het wel wat warmer wordt, in de nachten zijn koel raampje openen om de warmte eruit te ventileren. Maar goed, dat doet volgens mij elke Nederlander uiteindelijk wel als het binnen warm wordt. En is het betaalbaar? Want of kun je dit alleen maar doen als je een hele dikke beurs hebt? Het is betaalbaar. Wij hebben wel met hout gebouwd en biobased isolatiematerialen. Dat maakt het uiteindelijk iets duurder. In de aanschaf zelf. Maar de woning is gebouwd in 6 weken. Hij stond in 2 dagen helemaal wind en water dicht bijvoorbeeld. Dus als ik dat ook allemaal meeneem, de bouwtijd, we hebben geen bouwafval gehad, al dat soort zaken. Dan zitten er ook wel weer voordelen aan. Ja. En twijfel ik er zelf over of het uiteindelijk echt veel duurder moet zijn. Ja. En is het ook zo, Ido, dat als jij op een verloren zaterdagmiddag nog eens keer door het huis loopt, dat je denkt, oh ja, daar kunnen we ook nog wat aan doen. Of valt er nog iets te winnen, zeg maar? Ja, er valt zeker nog wel wat te winnen. Als ik het nu opnieuw zou doen, dan zou ik nog dikkere isolatie kiezen. En zou ik wellicht ook nog een gradatie beter isolerend glas gaan kiezen. Omdat ik er ook stellig van overtuigd ben dat we zelfs helemaal installatieloos kunnen bouwen. En dat zou mijn volgende stap zijn om dat aan te tonen. Ja, ja, oké. Okay. En gaat dat dan in dit huis gebeuren of ga je dan weer iets nieuws neerzetten? Het jeukt soms wel om een nieuw bouwproject op te zoeken, maar ik mag nog niet van mijn partner. Dus die deed ook we gaan het zien. Even genoeg nu. Ja. Maar desalniettemin, een bijzonder mooi huis dus, een passief huis. Dank je wel voor de uitleg. Ido Sellis is dat. Hij is bewoner van dat huis en ook adviseur op het gebied van duurzaam wonen. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws krijgt u weer voor de kiezer. Nou, mooi is dat het antwoord al te horen is geweest op de vraag die ik stel bij deze nieuwsnipper. Want u weet het, wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, we gaan weer een overhoring doen. Hier komt het fragment. Ik ben totaal 14 keer geweest, omdat het de mooiste tentoonstelling is die ik ooit gezien heb. Ga je mis, hè? Ik ga het heel erg mis, ja. Ik ben wel een beetje ontroerd eigenlijk. Before the morning comes. Ja, deze man was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Hij is enorm fan van een bepaalde expositie die tot dit weekend te zien was. Ik heb er al een klein inkijkje in gegeven, die was ook van het weekend. Waar ging die expositie over? Als u het nu weet, 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Manu. Met wie? Met Manu. Ah, Manu. Ah, je belt ons vaker of niet, Manu? Ja. Ja. Nee, dat is de eerste keer. Oké, eerste keer. Nou, dan er zijn meer hondjes die Vicky heten. Dat is natuurlijk ook zo. Waar ging dat over, die expositie? Over Rolling Stones. Rolling Stones is helemaal correct. Dat betekent een echte witte Max-pet krijg je, staat hier. Of is het nou het spel kaarten? Ik ben intussen ook een beetje de prijs kwijt. Nou ja, we sturen in ieder geval wat op. Maar dat prijzenpakket kunnen we nog verder uitbreiden. Bijvoorbeeld met een opvouwbaar thermoboxje. In welke stad was die expositie over de Rolling Stones te zien? In Groningen. In het Groningen Museum. Dat is inderdaad correct. En zelfs juist. Dan vraag 3. Er werden ook spullen die daar te zien waren. Die werden geveild van de Rolling Stones. Ruim hoeveel duizend euro heeft dat opgeleverd? Dat is 23.000. 23.000, ja, dat is hartstikke goed, Manu. Ja. Dat betekent het hele prijzenpakket binnen, man. Je hebt ook het Villa VDB keukenschort. Super. Ben je er geweest toevallig op die tentoonstelling, of niet? Nee, het was vanochtend op de radio en ik luister veel radio. Dat is alleen maar goed. Daarom weet ik dat. Ja, oké. Nou, hartstikke goed, man. Nee, want er staan ook allerlei kledingstukken die Mick Jagger op het podium heeft aangehad. Alleen de Villa VDB keukenschort hing er niet tussen. Ik had nog even het idee, ik hang hem er gewoon bij. Je valt misschien niet zo op, maar je hebt er in ieder geval wel een en hij heeft er geen een. Dat is dan het grote nieuws van deze middag. Dat is toch leuk. Ja, blijf aan de lijn voor je gegevens en we gaan het hele zwikkie naar je toe sturen. Helemaal goed, bedankt. Yo, fijne dinsdag, hoi. Oké, hoi. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Daar zijn we weer, welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough.

Heel veel mensen die kijken er best wel vaak nog naar. Door naar de gezichten te kijken herinner je allerlei dingen die op school gebeurden. Het kunnen natuurlijk ook hele vervelende dingen zijn, maar de meeste mensen hebben gelukkig goede herinneringen aan school. Dus dat het verdwijnt is eigenlijk wel een verlies, moet ik zeggen. En ik zei het al, het heeft dus met die privacywet te maken. Ja, ik denk zelf dat die privacywet te ver doorgevoerd is. En die privacywet die had een functie. Maar je ziet dus nu in allerlei delen van de samenleving dat de wet eigenlijk meer een hindernis geworden is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan wetenschappers die onderzoek doen naar een bepaalde instelling en die dan niet in cliëntendossiers mogen kijken omdat dat niet van de privacywet mag. Ja. En dan kunnen ze nog zoveel formulieren ondertekenen van we gaan geen namen noemen, we zorgen ervoor dat de gegevens niet te herleiden zijn in onze artikelen. Maar juristen liggen daarvoor en die nemen de wet zo letterlijk, ja, dat allerlei dingen dus in de samenleving niet meer kunnen. En wat is het punt dan met die schoolfoto's? Dat iedereen toestemming moet geven eigenlijk dat materiaal gedeeld mag worden? Nou, ik denk dat er dus bepaalde regels in die AVG staan en dat die dus zo letterlijk worden genomen. En dat er dus op scholen af en toe mensen komen. In een artikel stond vandaag dat er een meneer was en die eiste 30.000 euro schadevergoeding omdat zijn zoon of dochter, dat weet ik niet meer, op een schoolfoto terecht was gekomen. En dat is natuurlijk iets wat niet zoveel voorkomt. Maar scholen die worden dan wel bang gemaakt. En dan gaan ze geen schoolfoto's meer laten maken. Ja, en vooral als je natuurlijk beseft dat die leerlingen elkaar voortdurend zitten te fotograferen. En dat overal maar opknallen op sociale media. Dus wat is er dan tegen zo'n klasfoto, ja, zou je zeggen? Ja, dat is een beetje de ironie van onze huidige samenleving. We maken overal foto's van en beelden. En het verschijnt op Twitter, of X moet ik tegenwoordig zeggen. Op weet ik veel welke social media nog steeds. Maar dan zo'n officiële schoolfoto, die wordt en ineens verboden. En dat is, ja, jammer. Ook uit cultuurhistorisch oogpunt, moet ik zeggen. Onze generatie kent dat gewoon nog, hè? Dat er een schoolfotograaf langskwam. Ik moest dan ook met mijn zusje apart nog foto's maken. En dan was mijn moeder weer boos dat ik had een kam door het haar van mijn zusje moeten halen. Die zat dan op de kleuterschool. De broer en zusjesfoto's zijn, dat klopt. Precies. En dan sta je zo lief met elkaar, terwijl we af en toe trokken we elkaar de haren uit het hoofd. Gaat nu goed hoor, trouwens, tussen mij en mijn zus. Gelukkig. Maar sinds wanneer wordt dat eigenlijk gedaan, dat die klassenfoto's worden gemaakt? Nou, de allervroegste klassenfoto's die zijn ergens in de tweede helft van de 19e eeuw gemaakt, maar dat kostte heel veel geld. De bekendste is denk ik wel de klassenfoto van Vincent van Gogh uit 1866... Die is gemaakt op het bordes van de Rijks-HBS in Tilburg, het tegenwoordige paleis in de stad. En dat is een hele oude. Maar dat het echt een commerciële business geworden is, dat is aan het begin van de vorige eeuw ontstaan. Dat fotografen dus een verdienmodel zagen in die klassenfoto's. En je had dus fotografenbedrijven die gingen het land door met hun zware camera en hun glazen platen om die klassen op de gevoelige plaat vast te leggen. Ja. En dat was een hele traditie eigenlijk uiteindelijk, na 10, 15 jaar. Terwijl, want als je toch ook in andere landen is het heel gebruikelijk dat je nou ja, zeker op de high schools en zo, dat je gewoon eigenlijk van al die jaargangen bekende mensen ook terug kan vinden en zo. Ja, in Amerika hebben ze jaarboeken bijvoorbeeld. Ja. Sommige middelbare scholen in Nederland hebben dat overgenomen. Dat je dan een fotootje van jezelf naar in het jaarboek laat zetten met je naam eronder en wat je liefhebberijen waren en je beste vrienden of vriendinnen. Ja, noem maar op. We hebben van u, want u hebt heel veel van die foto's door uw vingers laten gaan. We hebben wat foto's gekregen. Nou, er zit er eentje bij waar ik me gelijk in herken. Dat is een beetje die kleurenfoto. Dat zal jaren 80 geweest zijn. Nou ja, ik zie mezelf er zo tussen zitten. Ja. Dit is dan een heel andere school. Maar mensen van mijn generatie zullen dat ook herkennen. Ook hele oude zitten erbij, hè? Dat klopt, ja. Het interessante bij die foto's is dat je in het begin van de schoolfotoperiode ziet dat de foto's nog buiten gemaakt werden. De apparatuur van de schoolfotograaf was eigenlijk niet goed genoeg om dingen binnen in een ruimte op de gevoelige plaats vast te leggen. Dus dan worden ze gemaakt voor de school of op het schoolplein. En zo tussen 1915 en 1920 zie je dat er ook foto's binnen gemaakt worden. En die zijn voor onderwijshistorici het meest interessant. Want je kunt dus kijken naar de gezichten van de leerlingen die erop staan. Maar je kunt ook kijken van wat hangt er nou precies aan de muur. En als je zo'n foto digitaliseert, dan kun je dus inzoomen op een kast als die op de foto staat. En dan kun je kijken wat voor leermiddelen er gebruikt werden. Ja. En zo'n foto straalt natuurlijk ook orde, regelmaat, een pedagogisch regime uit. Nou ja, noem maar op. Ja. De historici kunnen hier van alles en nog wat uithalen. Ja, ik zei het al, je hebt ons een paar van die foto's gegeven. Die zijn te zien via de stream, via nporadio1.nl is dat allemaal te zien. En ja, er zitten ook zwart-wit foto's bij, nou, dat iedereen keurig in het gelid staat. Of onderin een foto van allemaal meisjes, volgens mij zijn het ook, die keurig met de armen over elkaar zitten. In de camera kijken? Ja, met een schortje aan. En dat is denk ik een katholieke school, want het zijn alleen meisjes. En als je misschien nog goed naar de muren kijkt, zou je nog ergens een kruisje kunnen zien hangen, maar dat weet ik niet. En als er een kruisje hangt, dan zijn het in ieder geval meisjes die zaten op de school van de Zusters van Liefde. Oh ja. Een katholieke onderwijscongregatie. En die werden in de wandelgangen de kringen van barmhartigheid genoemd, omdat ze nogal streng waren. Dus, Okay. Het valt me wel op dat ze bijna niet lachen, hè, die meisjes bijvoorbeeld. Nee, de schoolfotograaf die vroeg ook van een serieus gezicht te trekken. En dat mocht ook niet, omdat het ook niet paste in de tijd. En je ziet ook vaak dat ze met hun handen over elkaar zitten. En kleine kinderen zitten ook met hun handen onder hun billetjes. En dat is dus eigenlijk om te laten zien, wij kunnen onszelf inhouden en wij kunnen ons netjes gedragen. Ja. Maar ja, goed, nu zitten we dus door die privacywet met het fenomeen dat gaat verdwijnen misschien. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, ik denk het niet. Maar goed, we kunnen natuurlijk dit soort dingen niet tegenhouden, helaas. Als ik dat zou kunnen, dan zou ik dat meteen doen. En dan zou ik ook meteen afschaffen dat de foto's alleen maar gezichten bevatten. Maar ik zou ze ook in het klaslokaal laten schieten. Ja. Dat doen ze ook niet meer, helaas. Nou ja, misschien sowieso een fotoreportage over de school en alles wat daarbij hoort. In ieder geval vastleggen voor het nageslacht. Ja, dat is heel belangrijk, want we vergeten vaak hoe het onderwijs vroeger was, terwijl het eigenlijk misschien bijna hetzelfde was als tegenwoordig. Ja. Het is een leuk onderwerp. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Ook mensen af en toe met toch wel enige schroom naar de klas gaf, of naar de fotograaf ging, naar de schoolfotograaf. Van ik hoef er niet per se op. Ja. We gaan er even iets leuks aan koppelen. Als u nou even naar onze Facebook en Villa VDB-account op Instagram gaat, dan moet u maar even een klassenfoto insturen. En dan maken we. Gaan we er gewoon 1 of 2 of 3 verloten. Villa VDB schorten voor de mooiste klassenfoto. Dus ga naar Facebook, naar Villa VDB en zorg ervoor dat u die klassenfoto even uploadt. En dan gaan we daar straks een paar mooie uit selecteren. Hartelijk dank voor de uitleg over de klassenfoto. Meneer Daanen. Gets me to the unfamiliar place. Is that the case? Now it's time for some reflection. Feel I'm always playing just the same. Boring game. Still here. If only I could read. Band uit Horen, Johan van Jacob de Geel. Time for Change staat op een nieuwe album. Dat komt vrijdag uit in Nederland. Nieuws. Snipper. Gooi er nog een nieuw snipper uit. En u weet het, we spelen de tweede ronde altijd met de mensen die reageren via de mail om zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen. U hoort weer een fragment, daar komt zometeen een vraag bij. Kijk, we hebben op dit moment wel een oorlog in Europa. Ja. En de waarschuwingen die al langer gelden. Zorg dat je voorbereid bent. En ook de dreigingen die uitgaan naar de Baltische Staten. Ja. Daar moeten wij als samenleving onszelf wel goed op voorbereiden. Ja, deze man zat vanochtend bij Sven op 1 aan tafel. Het ging over noodpakketten die we allemaal in huis moeten hebben. Maar wie is de man die we zojuist horen spreken? Als u het weet, nu reageren. VillaVDB@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U mag ook reageren via de NPO Radio 1. Wie was de gast vanochtend bij Sven op 1? Ja, en dan triest nieuws voor de liefhebbers in ieder geval. De Duitse producent Frank Farian is overleden. 82 jaar is hij geworden. Hij was de grote man achter bijvoorbeeld Boney M en Milli Vanilli. En nog veel en veel meer. Zijn management heeft het laten weten aan Duitse media. Hij overleed thuis in Miami, waar hij de laatste jaren woonde. In Florida dus, in de Verenigde Staten. Doodsoorzaak wordt niet gemeld. Veel hits op zijn naam, deze man. Frank Farian als producer. En dit is er eentje van Boney M. Origineel is van Bobby Hepp uit 1963, maar is met honderden uitgebrachte versies een van de meest uitgevoerde en opgenomen liedjes. Dit Sunny. En u hoorde dus de uitvoering van Boney M, jaren 70, een hit in Nederland. Productie Frank Farian, de man waarvan dus vanmiddag bekend is geworden dat hij is overleden. Jacob de Wijze, goedemiddag Jacob. Hey, goedemiddag. Uit Marken, hè? Ja. En wat een prachtige naam, Jacob. Oh, dankjewel. Ja, ik bedoel ook de achternaam erbij, Jacob de Wijze. Ja, ja, ja, en het is ook nog moeilijk geschreven met W-E-I-J, dus er is alles erop en eraan. Oké, maar jij krijgt weinig tegenspraak, want dan zeggen ze, nee, ho, ho, ho, dat is Jacob de Wijze. Nou, ik krijg meer dan je denkt, hè. Vooral thuis. Ja, zeg dat. Ach, herkenbaar dit. moet je luisteren, jij hoorde die man net voorbij. Zullen we nog even een keer laten horen misschien? Dat is wel een goed idee, dan weet iedereen gelijk waar we het over hebben. We gaan even de stem erbij zoeken. Vanochtend te gast bij Sven op 1, deze man. Kijk, we hebben op dit moment wel een oorlog in Europa. Ja. De waarschuwingen die al langer gelden. Zorg dat je voorbereid bent. En ook de dreigingen die uitgaan naar de Baltische Staten. Ja. Daar moeten wij als samenleving onszelf wel goed op voorbereiden. Ja, en jij wist wie het was, Jacob. Want we gaan dat eens even controleren. Wie zat er vanochtend tegenover Sven Kokkelman? Dat was Laurens Dassen. Dassen is inderdaad juist de man van Volt, hè? Ja. Dan betekent dat dat we doorgaan naar vraag 2. Zorg dat je voorbereid bent op onverwachte situaties, was ook zijn boodschap, of zelfs op een oorlog. Dat is de oproep van een admiraal, Rob Bauer geheten. Afgelopen week heeft hij die gedaan. Waar werkt deze man, die Rob Bauer? Bij de AIVD? Ik heb geen idee. Ja, dat had ook gekund. Nee, hij is, laten we zeggen, vanuit de militaire hoek de voornaamste man bij de NAVO. Ja, waarschuwend is allemaal. Ben jij er eigenlijk bang voor? Ik bedoel, heb je een schuilkelder ergens thuis? Of, Ik heb geen schuilkelder, nee. Ik heb wel van die pakketten thuis staan. Oh. Dat dan wel. Echt waar? Ja, dat wel. Ja, maar dat is al heel wat. Ik bedoel, daar roept hij al voor op, hè. Om dat vooral bij elkaar te sprokkelen. Dat heb jij wel thuis staan in ieder geval. Ja, echt waar. Nou, beter voorbereid dan menig Nederlander, denk ik. Want ik denk dat iedereen achter zijn oren zit te krabben nu. We gaan naar vraag 3. Het is natuurlijk een publiek geheim dat Mark Rutte graag secretaris-generaal wil worden van die NAVO. Maar wie bekleedt die functie op dit moment? Dat is toch Jens Stoltenberg? Ja, dat is goed. Die zei trouwens vanochtend dat er geen acuut gevaar is. Dus we kunnen toch weer een klein beetje rustig slapen vannacht. Het levert je 2 prijzen op, Jacob. Die gaan wij keurig in een envelop stoppen. En dan komt dat richting Marken. Want dat weten we te vinden natuurlijk vanuit Show City. Hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Veel plezier ermee. En blijf luisteren naar NPO Radio 1. Iedere dag. Komt helemaal in orde. En sowieso het komend half uur. Want dan is Geld of Je Leven is het volgende programma natuurlijk op deze zender. Gepresenteerd door Hans van der Steeg. Hans, ja. Goedemiddag. Ben je er al? Jurgen, goedemiddag. Ja, ik ben er wat vroeger vandaag. Ja, je bent er snel bij. Het is kleine sprong over die heg. Hè. Ik was met mijn gast in gesprek, Joris Vermazen en Petra Hans. We gaan het namelijk hebben over boskopen. Schijnt enorm populair te zijn. Het was voor mij nieuw. Nou, ik had het wel eens gehoord dat mensen een stukje bos kopen om bijvoorbeeld haardhout dan vandaan te kunnen halen of zo. Maar het schijnt ook nog rendabel te zijn financieel. Dat is 1. Daar gaan we het over hebben. 2 is net door de stemming in de Eerste Kamer. De spreidingswet. Ja. Een hoop over gedebatteerd. Ik weet niet hoeveel uur eigenlijk, maar hij is er door. Er is voor gestemd. En in die wet zit een hele financiële prikkel. Gemeentes kunnen geld verdienen, volgens de staatssecretaris, als ze meer asielzoekers opvangen dan ze eigenlijk zouden moeten. Nou, hoeveel geld gaat dat eigenlijk? En is dat moreel oké als we gemeentes op die manier gaan verleiden om asielzoekers op te vangen? Nou, heel veel vragen, de antwoorden hopelijk ook het komend half uur in Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Ik kijk eventjes op de gastenlijst voor morgen. In de villa hebben we dan Matthijs Jansen. Hij leidt zij-instromers op. En dat gaat dan over het leren van eigenlijk hele oude computertaal. Het is eigenlijk zo dat er nog steeds in bedrijven, maar ik kijk alleen even hier bij de NPO om me heen, alleen maar hele oude computers staan met ook de programma's daarin. Ja, dan moeten natuurlijk wel mensen zijn die die computertaal kunnen ontcijferen. Dus worden mensen opgeleid in oude computertaal. We gaan er morgen veel meer over horen. Bioloog Auke Florian brengt een ode aan de burgerwetenschap. En bij u in de buurt staat er misschien ook wel eentje, zo'n mini-biep. Wellicht hebt u er ook wel eens een boek uitgehaald. NRC-journalist Arjen Fortuyn doet dat regelmatig. Hij pikt daar dan de juweeltjes uit, schrijft er een recensie over en verloot het boek daarna onder lezers. En met Jan Mulder gaan we praten over Rob Rensenbrink. Want die overleed op 24 januari 2020. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Dame Max. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen.